Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 22. Як заўсёды, новы намер спеўні быў між іншым у будзённасці і справах, якія мелі мала адносінаў да літаратуры. У падсвядомасць, аднак, ішла свая праца, пакуль невыразная, неакрэсленая, якая, аднак, абіцала калі-небудзь акрэсліцца, часам нечакана. Пад восень мы з Ірынай паехалі ў Пецунду на адпачынак. Туды звычайна ездзілі шмат якія пісьменнікі. У мяне абвастрылася астма, таму марскі клімат Ялты, куды я пару разоў ездзіў раней, стаўся няздатны. У Пецундзе ж, казалі, ёсць рэліктавы хвойны гай, дужа спрыяльны для лёгачнікаў. На пачатку той дом творчасці мяне расчараваў. Вялізны жылы корпус, гармідры вялізны на сотні месцаў у сталоўцы. Ну і людзі, сярод якіх добры, калі знойдзецца 2-3 знаёмых. Але на гэты раз трохі знайшлося і сярод іх нешматлікіх мілы Валодзя Краткевіч з жонкай Валі. Цікава было даведацца, між іншым, што Валі пэўным чынам мая землячка. Яе бацька паходзіў з Вочкавіч, што былі цераз луг ад нашай вёскі, і дзявочае прозвішча яе Вацькавіч. Хаця яна нарадзілася не там і, канешне, мала што там ведала. У дамах творчасці, якіх было багата па саюзу, тою парой самы раз было знаёміцца, таварышаваць, выпіваць, працаваць наўрад ці, асабліва калі збіралася кампанія. Тут асаблівай кампаніі не было, апроч хіба спрынчана з сынам ды Алеся Савіцкага. Але яны болей працавалі, мы іх не надта турбавалі. Надвор'е ўвогуле было добрае, мора спакойнае. Аднойчы Валодзя сказаў, што трэба расстарацца гарэлкі, бо ён заўтра раніцай ідзе з рыбакамі ў мора. Гэта добра ісці ў мора, але дзе ўзяць гарэлкі, якой не было ў продажы? Заставалася брысці ў пасёлак да цётак абхазак. Адправіліся ў чатырох, мы з Валодзем і жонкі. Валодзя туды ішоў не ўпершыню і ведаў шлях. Здалеку яшчэ на месцы самадзейнага базарчыку згледзеў вярблюдзіцы Нелю. Ну, калі тут Нелі, дык недзе і яе гаспадыня, цётка Марія. Ужо ў яе разжывёмся, парадваўся Валодзя. Так і атрымалася, без вялікіх праблемаў. Правда, злосная вярблюдзіца пара разоў плюнула на жанчыну, якіх чамусь не любіла. Яе гаспадарыня Марія дастала з-пад палы дзве бутэлькі з мутнаватай вадкасцю. Узрадваныя мы скіравалі дадому, дзе некаторыя калегі на верандзе спрабавалі нас раскалоць, але Караткевіч трымаўся цвёрда і лёг спаць цвярозы. На світанні ён знік, сказаў Валі, што над вячоркам вернецца. Але не вярнуўся да начы, не было яго і назаўтра ў ранку. Мы пачалі трывожыцца. Некаторыя супакоўвалі. Маўляў, з дзвюх бутэлек нічога не здарыцца. Але да дзвюх можна было дадаць яшчэ колькі. Зрэшты, так яно і сталася. Валодзя вярнуўся на трэці дзень, мокры, зменшаны, але вясёлы, і нават з некаторымі трафеямі, якімі ён адарыў жанчынаў, маленькімі марскімі канькамі. А рыба, спыталіся мы, рыба плавае па дну, не спымаеш ні адну, быў рыфмаваны адказ. Я дасюль не ўпэўнены, што Валодзя хадзіў у мора, а не яшчэ куды, але колькі дзён ён бы жыў тым паходам, красамоўна распавядаў пра буру, у якую трапіў каля мысу Карадагу, калі іхні баркас ледзьве не выкінула на скалы. Але рулявы, канешне, што быў Караткевіч, спрытна пераклаў руль і тым уратаваў утлую пасудзіну. Жанчыны войкалі ад спалоху, а раптам бы патануў. Такога не магло здарыцца, адказваў Валодзя, бо я аўтар няскончанага твору, над якім апекваюцца богі. Я слухаў яго красамоўны аповед і прапамінаў другі выпадак у Менску, калі аднойчы спаткаў Караткевіча з перавязанай і падвешанай на перавязі рукой. «Разумееш, стары, – сказаў ён тады, – якая са мной здарылася гісторыя. Учора іду па гэтай вуліцы і бачу, два боўдзілы б'юць дзяўчыну, прыгожую дзяўчыну. Ну як мне было з маім шляхотным выхаваннем такое стрываць? Я кінуўся ў бойку і раскідаў ёй бышчанюкоў. Правда, і мне перапало, зламалі руку, але чорт з ёй зрастецца. Затое ўратаваў дзяўчыну, прыгожую дзяўчыну. Тады я падзівіўся і верыў і не. А пасля ўжо выпадкам дазнаўся, што учора п'янаваты Караткевіч упаў з лесвіцы ў пад'ездзе і зламаў руку. той да іншы выпадак, калі б ён здарыўся з кім іншым, мог бы абурыць. Караткевіч жа не абураў. Мабыць, уся справа тым, як тое падаць і каму выпадак належыць. Караткевічу ўсё належала дужа гранічна. Можна было толькі смяяцца. Пасля тая рыбалкі Валодзя колькі дзён не паказваўся ў сталовай. Валя казала, што піша. І сапраўды пісаў, спішаўся скончыць свой прыгодніцкі раман «Чорны замак Альшанскі», прысвечаны жонцы. А як паявіўся, зноў узнікла пытанне, дзе ўзяць чачы. Той самадзейны базарчык у пасёлку міліцыя прыкрыла. На утаптаны пляцоўцы пры апусцелых лаўках тупала адна злая вярблюжыца Неля. Трэба было выпраўляцца куды яшчэ. Мы зрабілі такую вандроўку ў суседнюю, хаця і не блізкую вёску. Па дарозе Валодзя быў цвярозы і змрочны, гаварыў пра апрыклая літаратуру. Распавідаў, як недавно яшчэ выдавецтве «Мастацкая літаратура» рыхтавалі да друку ягоны раман «Каласы пад сярпом тваім». Як сябры субутэльнікі не хацелі ці не маглі памагчы. І ён адзін на адзін змагаўся з колішнім знакамітым выдавецкім босам Матузавым. І ўсё ж ён перамог, раман выйшаў. А дзе цяпер Матузаў? Прапаў, згінуў, памёр, і ніхто яго не прыпомніць. А раман застанецца ў літаратуры, як застаўся ў гісторыі ягоны герой вялікі Каліноўскі. Бо раман ад Бога, а рэдактар – параджэння д'ябла. Караткевіч шмат у чым суцяшаў мяне ў маіх даўніх і цяперашніх клопатах і казаў, што наша літаратура будзе жыць у народзе, пакуль будзе жыць народ. Але народ можа і не жыць, калі таго не захоча, бы спахапіўшыся, дадаваў ён. Я не пярэчыў. У маёй падкорцы ўжо колькі часу фармаваўся сюжэт новага твору. Праз колькі дзён, седзячы ў зацішнай лоджыі нашага корпусу, напісаў першую фразу «Карова скубала траву».